Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 maja, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Amerykańska Polonia w obronie pomnika katyńskiego w Jersey City będzie organizować protesty. Międzynarodowa akcja policji w walce z produkcją narkotyków, o tym za chwilę. I po bólu, matura z polskiego napisana. Przedstawiciele amerykańskiej Polonii sprzeciwiają się usunięciu pomnika katyńskiego w Jersey City. Polonia w Stanach Zjednoczonych jest zaniepokojona sprawą. Burmistrz Jersey City chce usunąć pomnik z centrum miasta, bo planuje tam budowę parku. O planach Polonii w związku ze sprawą nasza korespondentka. Burmistrz Stephen Fulop odwołuje po raz kolejny spotkania z przedstawicielami Komitetu Pomnika Katyńskiego. Krzysztof Nowak, szef komitetu, nie kryje zdenerwowania, bo sytuacja zaostrza się. Napisaliśmy listy protestacyjne do miasta, do Rady Miejskiej. Się domagamy ustalenia terminu, kiedy można rozmawiać z Radą Miejską, żeby ustalić te plany. Wygląda na to, że różne takie jak grupy są negatywnie ustosunkowane do tego pomnika. Przedstawiciele Komitetu Pomnika wynajęli adwokatów, którzy będą ich reprezentować w sporze z władzami miasta. Organizacje polonijne w wielu stanach zapowiedziały akcje protestacyjne. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy zapewniła, że w sprawie losu pomnika katyńskiego jest w stałym kontakcie z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Jest też głos przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce, w tym naczelnego rabina. Nie zgadzamy się z planami likwidacji pomnika katyńskiego w Jersey City. Wśród ofiar sowieckiego ludobójstwa z wiosny 1940 roku byli także Żydzi, oświadczyli. W obronę pomnika katyńskiego zaangażował się marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Nie chciał rozmawiać o wpisie burmistrza Jersey City na Twitterze, który oskarżył go o antysemityzm, biały nacjonalizm i zaprzeczenie Holokaustowi. Jedno słowo w tym jest prawdziwe, jestem biały, to prawda, natomiast co do reszty nie będę komentował. Na Twitterze marszałka jest list do burmistrza Jersey City od polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych Piotra Wilczka. Na 3 miesiące trafiło do aresztu 7 gangsterów podejrzanych o produkowanie narkotyków. Zostali zatrzymani w czasie międzynarodowej akcji policji. W sumie wpadło 14 osób. Oprócz Polski akcję przeprowadzono też w Holandii i w Niemczech. Na podstawie zgromadzonych informacji w przeciągu 2 dni dokonano ogromnego przedsięwzięcia, jakim było przeprowadzenie realizacji na terenie 3 państw. W Polsce, w województwie wielkopolskim, policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 osób, które następnie doprowadzono do prokuratury i tam te osoby usłyszały zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą. Mówiła Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. W Holandii zlikwidowano laboratoria, w których produkowano narkotyki. W działaniach na terenie Holandii wzięło udział około 200 policjantów. Ci policjanci przeprowadzili czynności w 13 miejscach, likwidując 4 laboratoria, m.in. MDMA, metamfetaminy czy BMK, w tym jak się okazało jedno mobilne. Ujawniono również miejsca składowania wielu ton odczynników chemicznych służących do produkcji narkotyków syntetycznych. Substancje te znajdowały się zarówno w magazynach, jak też w laboratoriach. Odkryto także i zabezpieczono mnóstwo sprzętu niezbędnego do uruchomienia kolejnych laboratoriów. Gangsterom zatrzymanym w Polsce grozi do 15 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar przyjęto różne ich rzeczy warte ponad 500 000 zł. Tęsknota, siła niszcząca czy budująca ludzkie życie. Na podstawie lalki Bolesława Prusa to jeden z tematów na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ja odpowiedziałam, że niszcząca, bo jednak ta tęsknota jest trochę taką chorobą, która nie pozwala nam normalnie funkcjonować. Nauczyciele straszyli nas co do tej matury. Temat był łatwy, jak dla mnie przyjemny, dobrze mi się to pisało. Spodziewałem się, że będzie gorzej, ale źle nie było. Innym tematem do wyboru była interpretacja wiersza Ernesta Bryla "Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają". Arkusz egzaminacyjny opublikowała na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna. Deklarację chęci przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym złożyło 20% tegorocznych absolwentów liceów i techników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zagrzmieć może na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju w nocy będzie pogodnie, ale chłodno. Najchłodniej w województwach północnych. Termometry pokażą 2 stopnie. Lokalnie na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazurach przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. W centrum około 6 stopni. Na południowym wschodzie od 12 do 14. Jutro najchłodniej będzie nad morzem. Tam termometry pokażą od 10 do 14 stopni. 18 będzie w centrum, 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci.

Także proszę się zachwycać światem, proszę się zachwycać wiosną, proszę się zachwycać sobą, no i oczywiście muzyką. No i proszę do mnie pisać na 71335, jak spędzają Państwo długi weekend i co Państwa zachwyca. A przed nami Chris Cornell, nieodżałowany, w piosence Sweet Euphoria. Sweet euphoria, man, it's the heart you want. Lost the grace of the hands that harmed you in the days of a thousand young. Lost my love. In your morning I will sleep, fire on an open palm, death for Jesus and plastic armies wouldn't bring me back again. Piękny, lekko niestrojący akord na końcu piosenki. Podobno Chris Cornell nagrywał to zupełnie sam w domu, bez pomocy inżynierów dźwięku i tego typu asystentów. No szkoda Chrisa Cornella. No cóż, ku przestrodze, nie należy podążać za euforią, tylko zachwycać się światem tu i teraz. Czy Państwo zdają sobie sprawę, jacy Państwo są piękni? The Flaming Lips i Do You Realize? To był wciąż zachwycający mnie zespół The Flaming Lips. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jaki piękny tam jest tekst. To, że słońce zachodzi, to tylko iluzja spowodowana kręceniem się ziemi. Ślicznie piszą chłopaki z The Flaming Lips. Cieszę się, że piszą Państwo do mnie. Pozdrawiam zgodnie z życzeniem Państwa ludzi ze służby zdrowia, którzy nie mają długiego weekendu i zabezpieczają na ten okres nasze potrzeby zdrowotne. No i cóż, życzę Państwu mnóstwo zachwytów. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu następna piosenka, którą zaproponuję. Jaco Gardner, Clear the Air. To nie był, proszę Państwa, Syd Barrett. To nie był też ani brat, ani kuzyn Syda Barretta. To był miły, młody człowiek. No, Jaco Gardner. I piosenka zupełnie współczesna z 2013 roku. Tu muszę podziękować koledze Cortezowi, bo on mnie naprowadził na trop tego znakomitego wykonawcy. Pytają Państwo, co mnie zachwyca. Otóż siedziałem tu sobie i zastanawiałem się nad tym. Otóż zachwyca mnie możliwość słuchania z Państwem muzyki co tydzień, przez całą godzinę. Można oderwać się od wszystkich zajęć i tak jak kiedyś za młodu zatopić się przez całą godzinę w muzyce. Pytają Państwo też, ile mam lat? Otóż lat mam w sam raz. Proszę do mnie pisać 71335. Tymczasem zespół Pszczoły The Bees w piosence I Love You. Dzisiaj dosyć spokojnie, jak na zalew zgiełku. Szalenie zachwyca mnie, że Państwo do mnie piszą. Słucham sobie muzyki i czytam wiadomości od Państwa. Panią Adę na przykład zachwyca zmienność życia i ciągła możliwość wyboru. I Maj niezmiennie ją zachwyca. To bardzo ładne zdanie. Pani Róża pyta, czy pójdę z nią na kawę. Bardzo dziękuję, natomiast po 23 niezdrowo jest pić kawę.

Bardzo radosny, bardzo majowy moim zdaniem utwór. Pamiętam, zasłuchiwałem się w płycie Demon Days, kiedy wyszła, słuchałem jej w kółko. I nie wiem, czy państwo pamiętają, w tej piosence występuje taki latający wielki wiatrak, do którego Damon Albarn wszystkich zaprasza. A teraz może nieco przewrotnie zaproponuję państwu Joy Division i Transmission. Nie wiem, czy pasuje do audycji o zachwycie, ale mnie ta piosenka wciąż zachwyca, więc może choćby dlatego. I proszę do mnie pisać 71335. Szalenie się cieszę, że piszą Państwo do mnie, co Państwa zachwyca. Ja sobie notuję tutaj na karteczce. Od razu jakoś tak lżej jest człowiekowi na sercu. Tyle jest wspaniałych rzeczy na świecie, którymi można się zachwycać. Kwitnącym bzem można się zachwycać. Magnolią, kasztanami, zdanymi maturami, bądź też nie zdanymi, no ale przynajmniej już mamy to z głowy. Father John Misty jest powodem do zachwytu jaśmin. No i oczywiście niezmiennie zachwycamy się majem. Zdaje się, że w Kubusiu Puchatku coś było na temat zachwycania się majem. Zaproponuję Państwu teraz najlepszy zespół, w zasadzie połowę najlepszego zespołu na świecie, czyli połowę Beatlesów. Najpierw solowego George'a Harrisona z płyty Cloud Nine. Polski odpowiednik Cloud Nine to coś a la Siódme Niebo, czyli ewidentnie w zgodzie z tytułem dzisiejszej audycji. Piosenka When We Was Fab, a później solowego McCartneya z jego pierwszej solowej płyty. Piosenkę, którą napisał dla Lindy McCartney, moim zdaniem jedną z najlepszych jego solowych piosenek, czyli Maybe I'm Amazed. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers in the night. Long time ago, when we was fab. Morning light, casualties at dawn, and we did it all. Long time ago when we was fab. That magnified the tears, studied warts and arm, still alive for on and on. Oh, yeah. Long time ago when we was fab, fab. But it's all over now, baby. We'll be right back. Ale mi państwo robią dzisiaj wieczór. Szczerze mówiąc, przyszedłem tutaj podpierając się rzęsami, miałem dużo zajęć dziś. I jeszcze będę miał sporo zajęć i myślałem sobie, że jakoś to wytrzymam, ale piszą do mnie państwo takie piękne rzeczy. Okazuje się, że mamy tyle wspólnych zachwytów, naprawdę aż chce się żyć. Bardzo państwu dziękuję serdecznie za to. Nie będzie dzisiaj niestety Grace Jeffa Buckley'a, ale kiedyś się pojawi. Dzisiaj już nie zdążymy. Cieszy mnie też, ktoś z państwa napisał, że właśnie się zachwycił lepiej późno niż wcale płytą Prąd Natalii Przybysz. To zdecydowanie jest płyta warta zachwytu. No cóż, szalenie mi miło było spędzić z państwem kolejną godzinę. Teraz zaproponuję państwu Safiana Stevensa w piosence All Delighted People. Tomorrow you'll see it through. The clouded out disguises put you in the room. And though I wandered out alone, a thousand lights abounded on our home. And I remember every sound it made, the clouded out disguises and the grave. So yeah, I know I'm still afraid of letting go of choices I have made. All delighted people raised their hands, and I took you by the sleeve. No other reason than to be your leading man, and you woke up. Dreams I walked alone. Dziękuję Państwu, że mogłem dzisiaj być w Państwa domach, w samochodach, w długich trasach, przy majówkowych ogniskach. Do usłyszenia za tydzień. Program realizowała Agnieszka Łukasiewicz, produkował Piotr Kordaszewski, a prowadził Krzysztof Zalewski. Żegnam się z Państwem piosenką LCD Sound System, Someone Great. Do usłyszenia.